nachts versucht, Pastor, ich school at school and so. Am versucht, betrug Jesus, betrug Jesus, din cer de vitu, Fiul Dumnezeiesc, Fiul Dumnezeiesc. Ce palat avea unde Domnul sta, peșteră străină rece, peșteră de dobitoace, palatul era, palatul era. Ce-avea de așternut micul nou născut, ieselea și paie așternutul micului Iisus, micului Iisus. Cine sta cu el, Domnul mitite? Sta Maria, Maica Sfântă, sta Iosif, fața-i blândă, sta și se-nchina, sta și se-nchina. Cine-i cânta, cine-l preamărea? Îngerii din cer veniră, vesele cântări doi miră, micului stăpân, micului stăpân. Ce-ați văzut, păstori, sculați până?